हे अग्नि, आप सब प्रकार के ज्ञान वाले हैं। आप अच्छी तरह धर्म धारण करने वाली स्त्री के समान अरणियों द्वारा धारण किए जाते हैं। यज्ञ के लिए जागरूक रहने वाले यजमानों द्वारा प्रतिदिन आप वंदनीय हैं। हे अग्नि, आप हमेशा शत्रुओं को बाधा देने वाले हैं। आपको युद्ध में राक्षस नहीं जीत सकते। आप मांस खाने वाले राक्षसों को अपने तेज से भस्म कर दीजिए। आपके इस हथियार से कोई शत्रु न बचे। नौवां खंड। हे अग्नि, आप हमें खूब बल तथा धन दीजिए। आप बेरोक टोक गति वाले हैं। धन का मार्ग हमें दिखाइए। आप अन्न और बल वाला मार्ग हमें दिखाइए। हे अग्नि, मनुष्य वीर पुत्र को पाने के लिए आपको प्रज्वलित करे। हवन के पदार्थों से सदा हवन करे। आपकी कृपा से सदा परम सुख प्राप्त करे। हे अग्नि, प्रज्वलित होने के बाद आपका धुआं आकाश में फैलता है, बादल रूप में बदल जाता है। आप पवित्र करने वाले हैं। स्तुति के प्रभाव से आप सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, निश्चय ही आप सूखी समिधा रूप में अन्न को ग्रहण करते हैं। आप उसे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप सभी को शरण देने वाले हैं। आप सब कुछ देने वाले हैं। हे अग्नि, आप अनेकों लोगों को प्रिय लगने वाले हैं। आप यजमानों के घर धन स्थापित करने वाले हैं। आप यजमानों के घर मेहमान के समान आने वाले हैं। आप प्रातः काल स्तुति किए जाने वाले हैं। आप अमर हैं। सभी मनुष्य आपको पवित्र हवन सामग्री प्रदान करें। हे अग्नि, शीघ्र पहुंचने वाले स्तोत्र से हम आपकी आराधना करते हैं। आप तेजस्वी हैं। हमें बहुत सा अन्न तथा धन प्रदान कीजिए, क्योंकि आप ही से बहुत सा धन और अन्न प्राप्त होता है। हे यजमानों, आप अन्न और बल की इच्छा करते हुए अग्नि की स्तुति करो। वे सबके प्रिय हैं, सबके पूजनीय हैं। हे अग्नि, हम गृहपति आपकी सुखदायी स्तोत्रों से आराधना करते हैं। हे अग्नि, आप तेजस्वी हैं। आपके लिए बहुत सा हवि का अन्न दिया जाता है। हम प्रकाश वाले आपकी पूजा करते हैं। हम आपको मित्र के समान मानते हैं। हम उत्तम स्तुति करने के लिए आपको आगे करके स्थापित करते हैं। हे अग्नि, आप पापों का नाश करने वाले हैं। प्रशंसनीय मनुष्यों के हितकारी हैं। ऋक्ष पुत्र शुतर्वा के लिए हम बड़ी बड़ी ज्वालाओं के साथ आपको प्रकट करते हैं। हे अग्नि, कश्यप आपके पिता और श्रद्धा माता हैं। मनु कवि हैं। आप श्रेष्ठ कर्मों द्वारा शुरू किए गए यज्ञ में प्रकट होते हैं। दसवां खंड। हम सोम, राजा वरुण, अग्नि, अदिति के पुत्र, विष्णु, सूर्य एवं ब्रह्मा को बराबर याद करते हुए आमंत्रित करते हैं, अर्थात इन सभी देवताओं को स्तुतियों से आमंत्रित करते हैं। यज्ञ करने वाले आंगिरस ऋषि स्वर्ग को पहुंचे, उसी के प्रभाव से और भी ऊपर गए। हे अग्नि, हम बहुत धन दान के लिए आपको प्रदीप्त करते हैं। आप वरदान की वर्षा करने वाले हैं। महान यज्ञ के लिए स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक की स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आपको संबोधित करके अध्वर्य आदि पुरोहित स्तोत्र उचारते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप सब कर्मों को वैसे ही वश में रखते हैं जैसे पहिया गाड़ी को। हे अग्नि, आप अपने तेज से यातना देने वाले राक्षसों को सब ओर से नष्ट कर दीजिए। हे अग्नि, आप यहाँ वसु, रुद्र एवं आदित्य देवता के लिए यज्ञ कीजिए। आप उत्तम यज्ञ करने वाले, घी से सींचने वाले, मनु से उत्पन्न हुए मनुष्य का सत्कार कीजिए। ग्यारहवां खंड। हे अग्नि, आपको बहुत सी हवि प्रदान करते हुए मैं उसी तरह आपकी शरण में आया हूँ जैसे बहुत धनवान की शरण में सेवक आते हैं। हे स्तुति करने वालों, अग्नि ज्ञानियों के तेज को धारण करने वाले हैं। विधाता आदि देवों को बुलाने वाले हैं। आप इनके लिए महान और प्राचीन स्तोत्र का पाठ कीजिए। हे अग्नि, आप बल से उत्पन्न हुए हैं। आप अन्न के स्वामी हैं। आप अंतर्यामी हैं। आप हमें बहुत सा अन्न धन दीजिए। हे अग्नि, आप यज्ञ में पूजनीय हैं, यजमान के लिए देवताओं का यजन कीजिए। देवों को बुलाने वाले आप शत्रुओं को हराकर शोभायमान होते हैं। हे अग्नि, आप सात माताओं की सहायता से उत्पन्न होने वाले हैं, आप सोम को सेवा कार्य में शोभित करते हैं, सोम कर्म का विधान करने वाले हैं, आप धन संपदा को अच्छी तरह जानने वाले हैं। हे अदिति, आप स्तुति के योग्य हैं, आप अपने पूरे रक्षा साधनों के साथ हमारे पास पधारें, हमें सुख शांति प्रदान करें, हमारे शत्रुओं को दूर करें। हे स्तुति करने वालों, शत्रुओं को भस्म करने वाले अग्नि की स्तुति करो। इनका धुआं सब ओर घूम सकता है, इनके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, ये सब कुछ जानने वाले हैं, आप हवि से इनकी आराधना कीजिए। हे अग्नि, जो आपके लिए हवि पदार्थ देता है उस पर कभी भी किसी दुष्ट के छल कपट का असर नहीं होता है। हे अग्नि, आप छली कपटी शत्रु को बहुत दूर फेंक दीजिए। आप सत्य के पालनहार हैं, हमारे लिए सुख शांति का मार्ग सुगम बनाइए। हे अग्नि, आप वीर हैं, हमारी इन नई प्रार्थनाओं को सुनकर छली दुष्ट राक्षसों को अपने ताप से भस्म कीजिए। राक्षस हमारे कर्मों में विघ्न डालते हैं। 12वां खंड। हे स्तुति करने वालों, अग्नि यज्ञ के पालनहार हैं, वे सत्य के पालनहार हैं, वे महान तेज वाले हैं, आप ऐसे महान रक्षक अग्नि की स्तुति कीजिए। हे अग्नि, आप जिन यजमानों के मित्र हो जाते हैं वे अन्न बल की रक्षा करने वाली श्रेष्ठ संतान प्राप्त करते हैं। हे स्तुति करने वालों, स्वर्ग में देवताओं तक हवि पहुंचाने वाले अग्नि की स्तुति करो। आप जिस देवता को इष्ट मानकर पूजते हैं आपकी हवि अग्नि उस देवता तक पहुंचा देते हैं। अग्नि यज्ञ में मेहमान की तरह हैं, उन्हें यज्ञ से दूर मत ले जाओ। वे देवताओं को बुलाने वाले हैं, वे सुख शांति देने वाले हैं, वे अनेक लोगों द्वारा पूजित हैं, वे सबको बसाने वाले हैं। हे अग्नि, आपको हवियों से तृप्त किया है, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप ऐश्वर्यशाली हैं, हमें शुभ धन प्रदान कीजिए, हमें कल्याणकारी यज्ञ प्राप्त कराइए, हमारी प्रार्थनाएं हमारे लिए मंगलमयी हों। हे अग्नि, आप देवों में श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ यज्ञ कराने वाले हैं, आप अमर हैं, इस यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करने वाले हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप हमें तेजस्वी बनाइए, आप हमें यश प्रदान कीजिए। यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले दुष्टों को हम वश में कर सकें, उनका तिरस्कार कर सकें। आप दुर्बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि ठीक कीजिए, आप उनके क्रोध को दूर कीजिए। हे अग्नि, आप यजमानों के पालनहार हैं, हवियों से तृप्त और प्रसन्न होने पर आप जब तक मनुष्यों के घर में रहते हैं तब तक उनके सभी कष्ट दूर करते हैं, यह बात जगत प्रसिद्ध है।